Jontes garage måndag kvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Det långa, långa, långa sommaruppehållet är över. Alla ni som har legat och vridit er i svettig ångest över att Jontes garage har varit borta från etern. Ni är nu fria. Era själar är räddade. Jag är tillbaka. Jonas Slättung heter jag. Sitter bakom micken här i 2 timmar. På denna nya Jontes garage-tid. Ny så tillvida att den är på fredag. Det vill säga idag, ikväll. Mellan 6 och 8. Men jag finns också kvar på måndagar den gamla tiden mellan 6 och 8 också, så att Jontes garage har blivit dubbelt så stort, kan man säga. Fantastiskt bra, eller hur? Ja, nej, nu har jag pratat. Hoppas sommaren varit bra, men nu kör vi faktiskt. Can you hear me now? Oh, Black Sabbath här frontat av Tony Martin, en fantastisk sångare. Låten heter Anno Mundi, finns med på skivan Tyr. Tyr som kom 1990. Ja, jag är lite svag för Tony Martin Black Sabbath, det måste jag faktiskt erkänna. Jag tycker det är riktigt bra. Det är inte riktigt, men det är någonting annat givetvis. Det är inte Ozzy Osbourne och det är inte Dio. Det är såna, men visst, det håller jag med om. Gamla Black Sabbath med Ozzy, det är alltid gamla Black Sabbath. Så är det ju. Men det här bandet då, frontat av Tony Martin och med Tony Iommi och gubbarna, det är också bra får man faktiskt säga. Hörde Hailstorm med Miss Hyde. En riktigt, riktigt bra låt från detta gäng. Om ni hör att jag är lite hes så hör ni helt rätt. Det beror på att jag har dragit på mig en förkylning. Det är så när man börjar liksom komma tillbaka från semestern och man börjar träffa folk igen på arbetsplatsen och så här, börjar ta i hand, börjar byta kroppsvätskor med varandra, höll på att säga. Det gör man ju inte kanske. Men man byter kaffemuggar som inte är helt diskade och så vidare. Ni vet, lite äckligt sådär va. Men det är så det blir då. Då kommer de här liksom höstförkylningarna krypande och slår den i bakhuvudet som en gammaldags spikklubba. Man ligger två hela dagar, blir jag liggande i sängen med en riktig sån man cold. Det var så synd om mig va, så att ni anar inte detta. En kille som det ju var lite mer synd om än vad det varit om mig, det var Phil Lynott. Han var ett geni som skrev fantastiska låtar i Thin Lizzy och sjöng dem Sen tog knarket honom i sitt grepp och då kunde det låta som så här. He comes and goes, he comes and goes. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Man kan stå ut med att Ted Nugent är en jävla fullblodsidiot som ju inte verkar ha något vett kvar i skallen överhuvudtaget när det gäller politik och åsikter. Om man kan stå ut med det så kan man digga hans musik, för den är faktiskt jävligt bra till och från. Framförallt de här plattorna från 70-talet, och den här Weekend Warriors, den plattan är en av mina favoritskivor med Ted Nugent. Och den här låten heter Need You Bad. Riktigt bra faktiskt. Ja, annars är ju Ted Nugent en vapengalen, invandrarfientlig, ja, gris helt enkelt, som jag tycker. man behöver vara. Man kan vara lite givmild och fin istället i sitt liv, tycker jag. Framförallt om man har fått så mycket och kämpat så mycket och blivit så jävla älskad som Ted Nugent har blivit, så kan man vara lite givmild och sådär, tycker jag. Då sätter vi stopp för det politiska pratet och säger att låten innan det hette Sun Goes Down med Thin Lizzy. Och nu, mina vänner, har det blivit dags för lite reklam. Reklam. När jag blir stor vill jag forska om cancer. Jag vill uppfinna en medicin där man bara behöver ta tabletter och inte få någon medicin i blodet. En medicin som gör att alla sjuka barn blir bra igen. Barn som kämpar mot sin cancer är riktiga hjältar. SMSa barnsupportet till 72900 och stöd Barncancerfonden med 50 kronor i månaden. Borta bra, men lokal el bäst. Nu har du chansen att välja el som vore bra för dig och för Kungälv. Kungälv Energi erbjuder 100% förnybar el till rörlig eller fast kostnad och såklart alltid till schyssta villkor. Besök vår hemsida kungälvenergi.se eller ring 0303 23 93 00 för mer information. Här finner jag harmoni. Mitt liv är fyllt av energi. Kungälv Energi, din drivkraft alldeles runt hörnet. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Sound of voices in the night, spellbound. lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. To end. Sometime I'll have to face the real me. Somehow I'll have to learn to bend. And now I see clearly all these shines. I simply stepped aside. I watched but never really listened. As the whole world passed me by, all this time I watched from the outside. Never understood what was wrong or what was right. I apologize. Whoa, I apologize. Whoa. One day I'll face the hell inside me. Someday I'll accept what I have done. Sometime I'll leave the past behind me. For now I accept who I've become. Shadows will surround me. All these times I simply stepped aside. I watched but never really listened. As the whole world passed me by. All this time I watched from the outside. Never understood what was wrong or what was right. I apologize. Det är bra tycker jag att man kan be om ursäkt när man har gjort fel. Det är viktigt tycker jag. Det här var också Five Finger Death Punch som bad om ursäkt till låten I Apologize. Innan det så hörde vi Rainbow med Street of Dreams. Nu kastar vi oss tillbaka till, ja, vad kan vi säga, 1984-85 där någonstans. Och en sån här doldis-klassiker. Is fantastiska Missing in Action, en låt med bandet Q5. Q5 som inte riktigt slog igenom så det brakade över hela linjen, men som är en sån där grupp som liksom man, ja, konnässörerna här i världen gillar Q5 väldigt mycket. Jag älskar den här plattan. Den här plattan heter Still the Light, deras första skiva. Jag tror att den kom 84-85 någonstans. Sen släppte de en platta till någon gång 86-87 som var lite mjukare, lite mer AOR sådär. Och sen splittrades de. Nu har de ganska nyligen, för bara några månader sedan, släppt en ny skiva. Som tyvärr, tycker jag, är ganska så dålig. Men det är ändå kul att de liksom... Det är kul att de håller på, killarna. Det är väl härligt ändå. This is the best radio station on the West Coast. I'm so lonely, that's okay. Pirate Rock. When I walk out the door, I want to be free. Oh. 95.4 Pirate Rock. lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah. Rock bottom girls, they'll be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. On your marks, get set, go. Bara Queen med Freddie Mercury i spetsen här från 1970, nu ska vi se så jag inte säger fel, 79 kan det vara det, 78-79 där någonstans. Skivan heter Jazz i alla fall, den här låten heter Bicycle Race. Och den här skivan, jag kommer ihåg när jag köpte den här plattan, inte då, för då var jag för ung, men jag köpte den en gång på, kan det vara slutet av 80-talet kanske, någon gång där. Och öppnade skivan och tyckte det var snygg, svartvit sådär, ja visst, Queen, alltid bra. Och så skulle jag dra ut skivan ur innersliven som det heter, och då ramlade ut en plansch som gick att veckla ut så här. Och då var det, hur ska jag uttrycka mig, väldigt lättklädda kvinnor på cyklar, sådana här tävlingscyklar med, ja, bara helt enkelt cykelhjälmar och träningsskor, och så jättemånga i en lång, lång rad, som ett sånt här startfält liksom för ett lopp kan man säga. Mycket intressant för en 15-16-årig kille att få detta i en skiva, kan jag meddela. Då, vid den tiden, så behöver vi inte prata mer om det och vad det ledde till. Innan det hörde vi Danzig med Bodies. Nu är det dags för lite Korn. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Ja, absolut. Och Jonas Slättung heter jag. Programmet du lyssnar på heter Jontes Garage här på Pirate Rock. Västkustens allra, allra, allra bästa rock. Det är fredag kväll. Jag hoppas ni har det riktigt gött och att ni sitter och groggar eller grillar eller vad ni nu gör. Det får ni göra precis hur ni vill. Dricker öl eller läsk, ett alkoholfritt alternativ är ju så gott som något. Det tycker jag. Jajamensan. Ett rent och fint samvete samt en fast avföring är den bästa huvudkudden. Nu jävlar, nu är det dags för AC/DC. The lines are Jag får lite såna här All the Young Dudes vibbar på den här. Det här låten lite grann på outrot här. Motley Crue med Time to Change från Dr. Feelgood-skivan som kom 1989. Innan det hörde vi Rising Power med AC/DC från Flick of the Switch-skivan. Den vita som inte många tyckte var snygg när den kom, men som egentligen är det. Den är ganska stilren och därför snygg tycker jag. Så är det. Nu ska vi lyssna på Disturbed här i fredagskvällens mörka timme medan ni halsar era kalla bärs. Ja, förlåt. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Ja, jag ber om ursäkt att jag tramsar lite grann där. Och visst, måndagkvällar absolut, men också nu på fredagkvällar mellan 6 och 8 på kvällarna går Jontes Garage. Din snuttefilt i Myskoxehagen här på radion som heter Pirate Rock, västkustens allra bästa rock. Och hur ska vi kunna visa er att det är det på ett annat sätt genom att spela alldeles fantastiska låtar som till exempel den här. Mm. Rockin' in the free world hör vi här. Och jag vet inte vad det står i era spelare, men i min spelare här står det att det är Neil Young featuring Pearl Jam. Och det kan jag säga, det är det inte. Det stämmer inte, för den här låten, den finns med på skivan Freedom som kom 1989. Och vid den tiden så hade Pearl Jam knappt blivit könsmogna. Jo, det hade de säkert blivit. Men de var i alla fall inte kända nog att få med på en Neil Young-skiva. Det kan jag sätta en hel del pesetas på. Däremot har de gjort en live med honom några tillfällen, men inte det här, ser du. Det här är den originalstudioversionen från skivan Freedom. Så är det. Jag vill bara knäppa den som har lagt in den här låten lite på näsan med detta. Det kan jag ha slunkit emellan utan att någon har skrivit in det. Så är det ju ibland, man sitter och tankar in låtar och det bara händer grejer. Så är det faktiskt. Skit i det, nu går vi vidare. Nästa låt, den som ni ska få den här fredagkvällen när ni sitter och gottar er som allra mest med er köttfärs och spaghetti som ni håller på liksom och gnider in er torso med för att riktigt komma i stämning inför danskvällen som ska komma, det är den här. Pirate Rock. How you doing? This is John Ryan from Airborne, and you're rocking out to Pirate Rock. Keep rocking, pirates. 747 Strangers in the Night med Saxon, och innan det bandet som har ett namn som man i alla fall kan utleva sig ibland som White Anglo-Saxon Protestant, men jag vet inte om det betyder det i deras fall, men Wasp heter de ju. I Wanna Be Somebody. Saxon, apropå det, har ju en sångare som heter Biff Byford. Fantastisk man. Mannen som jag en gång var nära att ligga med faktiskt. Nej, inte riktigt så kanske, men de spelade en gång på det som en gång hette White Corner, på den tiden som alla de här hårdrocksbanden förde en väldigt, väldigt tynande tillvaro och knappt fick gig på ställen som tar 200-300 pers. Och där var faktiskt Saxon, och jag var där och var aspackad utanför efter spelningen och höll på att kliva rakt in i bussen där. Turnébussen som stod parkerad utanför där, och vem vet hur det hela hade kunnat sluta om jag och Biff hade mötts där, två själar i natten. Han kanske hade haft lust att fira lite och jag kanske hade varit medgörlig, och ja, man vet aldrig helt enkelt. Kiss the sky. Yeah. lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Ja, men det vet du väl nästan redan vid det här laget, kan jag tänka mig. Det har jag ju sagt så många, många gånger, och de här rösterna har sagt det också till dig. Vad de däremot inte har sagt är att innan det här lilla jingeln, som det kallas på radiospråk, gick igång, så hörde du Blackstone Cherry med Soul Machine. Det du med smör. Jajamensan! Åh, vad länge de drar ut på det här slutet nu, va? Eller hur? Kom igen och få höra ett avslag. Åh, där kom det. Tack så mycket. Tack ska ni ha för det avslaget. Bullet! Bandet Bullet som 1984 levererade den här skivan No Mercy, varifrån vi hämtade låten Drunken Nights. Bullet som var låter som, och väl också var, någon slags B-accept. Du vet, Accepts lite fulla, tramsiga stuntman som man ropar in ibland. Ja, så kan man faktiskt sammanfatta det. Det var ganska bra. Tack ska du ha, Jonas. Ja, jo då, Jonas. Det var, gjorde du bra. Nej, men det får man säga, Bullet. Men de har sina förtjänster också. Det går att lyssna på några låtar då och då, så kommer man i stämning. Drunken Nights. Jag hoppas många av er där ute nu i fredagskvällen har det himla skönt och har det gött och lyssna här på Pirate Rock och Jontes Garage. Vi håller på en liten stund till. Eller ja, kanalen går ju hela kvällen. Ni kan ju fortsätta lyssna länge ni vill. Men jag sitter här ett tag till. Jag kan inte riktigt säga hur länge det är, för jag har inte klockan uppe just nu. Men ja, ni märker när jag slutar prata. Just nu ska jag sluta prata, för nu ska vi spela Dorothy nämligen. Wicked Ones med Dorothy, detta Los Angeles härstammande band, kan man säga så? Ja, jag sa det nu i alla fall. Från Los Angeles alltså. Dorothy, bra. En helt ny låt från i år. Skivan som den finns med på heter Rock is Dead, i ett enda ord. Rock is Dead. Rock is Dead. Ja. Rocken är död. Jag vill ändå inte hålla med om att den är, tycker jag inte. Vad säger ni? Nej, det tycker ni inte heller. Bra, det är bra det. Nu är det fredag kväll. Vi släpper våra sorger över den möjliga frånfället av rock. Och lyssnar istället på en mycket, mycket gammal skiva som faktiskt fyller 30 år i år, om jag inte minns fel. Nej, så är det. 30 år sedan. Denna magiska, episka musikbit. I'm Mm. Så är det, ursäkta mig lite grann, jag måste bara skrika lite. Fy fan vad bra detta är! Så är det alltid när man hör en bra låt. Man kommer upp i en viss energinivå som måste liksom få utlopp och då måste man skrika lite. Detta var Van Halen, den första skivan där med Sammy Hagar på sång 5150. Låten heter Why Can't This Be Love, kom 1986. Fantastisk skiva. Mycket, mycket bra. Jag brukar säga det. Van Halen har gjort 4 stycken riktigt bra skivor. Den första plattan, skivan Fair Warning 1984 och så 5150. 3 utav dem är med David Lee Roth på sång och en utav dem även med Sammy Hagar. Sammy Hagar på sång. Fick ni det lilla tipset också? Ja, ja, ja, ja, ja, jag ska gå vidare. Ja, ja, ja. Det här är Pirate Rock. Said goodbye to my Det finns ju många låtar som förtjänar epitetet klassiker, men kanske egentligen få av dem som verkligen lever upp till detta. Det här är ju en sån låt, Don't Fear the Reaper med Blue Oyster Cult. En sån vad ska man säga, en sån evighetshit som aldrig blir dålig, tycker jag i alla fall. Jag kan lyssna på den här låten många gånger som helst. Det är länge sedan den kom också. Den kom på 70-talet, men den är fortfarande lika bra. Så tycker jag. 1975 eller 74-75, någonstans där. 70-talet i alla fall, mitten där kom den. Riktigt bra. Blue Oyster Cult är förut ett band som nu för tiden inte får så mycket uppmärksamhet, men som man faktiskt bör, tycker jag, om man gillar musik, gå tillbaka och lyssna på en hel del, för att de har gjort väldigt, väldigt mycket bra grejer, väldigt mycket bra låtar, fantastiskt mycket fina skivor har de gjort. De haltar lite, det finns också en del som inte alls är bra, och de, på varje skiva finns det, man fattar inte hur det kan vara, hur samma grupp kan leverera sådana fantastiskt klassiska monsterrocklåtar, och sen så kommer det sådana platta saker däremellan. Men så är det. Det är också det som gör det lite dynamiskt och intressant. This is the best radio station on the West Coast. What I feel, what I know. I surrender. I'm giving up. Ni spelar ju bäst musik alltså. M4 Pirate Rock. Absolut. Och vi hörde Royal Blood här med Where Are You Now. I den här kanalen som ju heter Pirate Rock och som är västkustens allra bästa rock, där vi liksom bara låter den härligt hårda men ändå mjukt fina varma musiken skölja över er som en varm sommarbadstrand där ni ligger liksom i vattenbrynet och bara gungar med vågorna. Ja, någonting sånt kanske. Okej då, vi går vidare. Lite tyskt, lite tysk ordning med rapp och pisk och grejer. Nu kör vi, läder och nitar, kom igen! Steamboat's body creatures lets them run into the night. is left med No Time. Och innan det, Halloween med Dr. Stein. Stein, det är väl så man säger, Stein. Ja, det gör man, om man är tysk i alla fall. Och de är tyskar, så då säger vi Stein. Jag har faktiskt gått 6 år i tyska i skolan. Först 3 år i högstadiet, sen 3 år på gymnasiet. Detta innebär ju inte att jag på något sätt kan forma en korrekt mening på tyska. Men jag vill bara påpeka att det ligger till så att jag vet att man säger Dr. Stein. Sen är det många som säger Dr. Stein och sådär för att det ska vara lite amerikanskt. Men det stämmer alltså inte. Ja, alla tyskvänner och alla andra, det är fredagkväll som sagt, och jag kommer att bege mig ut i fredagsnatten alldeles strax och tacka för mig. Kanalen fortsätter, musiken fortsätter som om inget har hänt. Det är bara att lyssna vidare om ni vill det, men jag kommer inte att sitta kvar i studion här något mer. För en efterhelgen på måndag kommer jag tillbaka på den gamla Jontes garagetiden mellan 6 och 8 på kvällen, och sen så är det fredag och då kommer jag tillbaka igen med 6 och 8 där med. Så att så kommer det hålla på nu under hela hösten. Måndagar och fredagar mellan 6 och 8 bägge dagarna där. Där hör ni Jontes garage här på Pirate Rock. Nu tänker jag lämna er med en riktig klassiker. Vad passar bättre än att låta klockan klämta? Metallica, For Whom the Bell Tolls. Hej då!